بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام الأكبر والمجاهد الأشهر والشيخ القطب الأنور شيخ الحاج عمر عليه رضا البر في الفصل الخامس والعشرين من الكتاب النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، فإن قلت قد قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء إلى آخره. غيسون نكون تونت بي امام ان السيوطي رحمه الله رحمه واسع اللي خامتني موم لا تونت وون جي والوك حديث يي روت جي ذكر جي كاو اك ذكر جي سوف ندخ صوب نان ذكر جي كاو ولا دير ولا بوك اك سيبل دا تي نيك yep leral nako ak li nga xamantene mom la ne même dajale gogu ñu mëna dajale hadith yi wax ci zikr ko ak zikr suuf moy comme ni imam an-nawawi rahmalahu dajale ci jang alquran ci kaw ak ci suuf gis nañu tamit nek zikr kon dafa am wax ci kaw dafa am ci ñu mu gën ci suuf am ci ñu mu gën solo tamit xali ak liyey espace bi moment bi solo nit ki legui nak qala mun fa in qulta su fekente da nga wax legui nak mu ngi indi li nga xamne moy i'tiradat yi moy gar gar yi nga xamantene mom lañu mëna tek ci sa kanam d'ailleurs tambalé won nako ci bu ñëk bi ci ay bi ci hadith bi wax arbi'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بولن دي كي نو نو تي حديث بي تي آيه بي لا لا كون جيكي موي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بو جانغ القران بول مانام بي سا جولي جي بوك سا نياني بول كو بيرل لول واي بول كو نوب تروك مانام واتي كو لول واخ جوجو buñ la ko garalé ana tontu bi lolu ci la ñëkki woon ñëw na ci benen hadith bi moy biñ tuddu légui moy ni bo len dé né yuux gi ngeen di yuux matako ndax ki ngeen di wo ki ngeen di ñaan nekkul ko xamne dafa tax niki non nekkul ko xamne dafa faddu légui mu ñëw ak hadith yi mel non d'une manière générale donc ci tontu yoy la ñëwoon légui bi fa nak mu ñew ci aya yenen aya alquran yo xamantene tamit ki nga xamne day contar di biral ci zikar mën nako indi ak nan lañ koy tonto mune wazkur mune fa in qulta bu fekke da nga wax ne xat deug qala wax na allah bur ya taala ajka wa wazkur nga tud rabbaka sa borom fi nafsika ci sa bop tadarruan mom sa bakkan sa bir nga tud ko tadarruan sa mbir nek aji toroxlu wax khifatan manam ak nga nek aji ragal wa khufyatan tamit manam nga nek aji ragal wala nga nek aji wacce ko manam ak neub wa dunal jahri te bumu don biral min al qawli ci wax bil khuduwi de ko de tuddu sa borom nak bil khuduwi ci suba gi wal asal ak goni suratul araf ay 205 comme aya bobu nonu aya bi ak waqat ak te deug qala wa ta'ala aj kawaj ne ud'u na ngeen di wo ñaan leen rabbakum seen borom ta tarru an seen wir nek aj tarax lu waxi fetal ak ragal ko inna wal wer bor moy bur yalla la yahbu sopul al mu'tadin wa yajal katin ñam ñi nga xam day exagérer waqat deug wa sort ko tam sortul araf ay 55 mune waqat deug deug fusira fure nañ al i'tida jalgati gogo bil jahri tiji biral biddua fi du'a ci ñaan ci tafsir kat yi am ñu ne kon lool moy i'tida moy jalgati gogo moy exagérer moy ngay biral ci ñaan gogo non légi kon bu boba tonti lan la mune fal jawab tont fil ayati ci ay ci laya al ula bu ñeuk laya gu ñeuk gi min salasati dañ koy tonto ci ñetti aw juhina wala ñetti wala moy ñi tafsir kat yi la non non moy ay bu ñeuk bi nan tuddal sa borom ci sa bop ni ci sa bir sa bop and ak ga toroxlu ak wacce sa bop manam te bul wax ci kaw ci suba ge ngone gi de ko defé non d'accord moy bu ñeuk bi wa bu ñeuk d'accord légui lolu lo ci wax lolu lolu nak kon xam nga lolu day téré kuy zikar di biral muna tontu bu mi lay la ñetti wala ahadu wa bu ñeuk bi wala benn bi moy ma zakaro li nga xamne tuddu nako as-sarat sang ya as-suf yo ñu sel ñam an nante nekatal amru mbir mi fi al amru mbir mi fil ayati ci aya bi attention li nak kan moy wax ni kan mo nek di wax imam az-zaruq deug imam an-nawawi as-suyuti imam as-suyuti wala d'accord imam as-suyuti rahimahullah moy wax moy daf ni su fekete da nga tuddu ay ñaari ay tontu bi lan la muna tontu bu ñeuk bi moy ay bu ñeuk bi tontu bi moy li soufi li sang yu sel yi dan wax radiyallahu anhum nekat mbirmi anal amra nak mbirmi moy soufi da manam digal gi ñuy digal fil ayatu ci ay bi khasun dafa jago bi nabi ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam al kamil ki nga xamantene moy ku matka al mukmil di matalate sallallahu alaihi wasallam koku la parce que daf ni ko waskur tuddal rabbaka sa borom yow au singulier lako def ala deuxième personne du singulier yenenti bi kon sallallahu alayhi wasallam mo taxone ni wax wa amma dal ghayru motax xolam mutu wax ko rabbaka sa borom lu fat ko munako sa borom lool yep day wone particularité yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci biir wax ji d'accord bu ko ne won par exemple rabbuka rabbuka uzkur rabbuka ken duko rabbaka lay wax wa comme quoi arab bi deguma lolou ki la li fi mel la xala complément la complément wa c'est wa xawna la complément la même wolof da nga gis ñu degul wolof suñu waxé dara parfois ngani ko du li nga wax du ni comme par exemple je sais pas ay man demul man demuma wala xam nga demuma lañ wax mais do ne demul man demul won wala xam nga comme lool ñu déggul wolof nak mën nañu wax wolof wax ko non wala peut-être que du même analyse du même forme grammaticale bi mais c'était juste pour wax la ne la kenn do waxé nonu d'accord wala la lañ wax zikr rabbaka rabbaka ok sa borom parce que li maf'ul la moy complément là complément d'objet là zikr tuddal rabbaka sa borom complément d'objet là voilà té lolu complément d'objet dañ koy nasab maf'ul la dañ koy nasab wa lolu inshallah mais lolu bo demé seigne fallu mën na lako dana lako jangal inshallah ah bu do seigne fallu dégg rek ngay wax ay rabbuka mom zikr da wax rabbuka mom dina la créer waye nak inshallah egguma ci cour bobu wa lolo tax wa inshallah wa ala kulli hal astaghfirullah deng kon manam fi lima ci djublu won moy le fait que mo utiliser ko sa borom ton seigneur waxul votre seigneur waxul Allah mais ton seigneur le fait que muneko yow sa borom yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam day wara particularité yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci bir lolou lolou la djubbu comprendre ok muné wa amma dal khayro kenen ko dul mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mi man te bok ci ñinga xamne wo mom mahallul beurep lu bo xamantene meuneef nafa sento al waswas ay jax jaxal wal khawatir ak khalat ar radiyati ñaw fa ma'mun dañ ko digal bil jahri ci muy biral li anno ndax kat lolu ashad mo gëna tarta fi ran ci jeexatal fi dafa ha ci jiko jagn manam biral gogu non lolu ben la ci manam ay tontu yi amna ñett xéetu tontu légui ben bi moy bi te ci bobu la yam tamit non nga moy ne liñ ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam dal moko jago won yeneen ñaar tontu yi lan la tuddu ko bi mo bu jëk bi bi moy ben bi moy tuddu bi mu ko don tuddu ne ben bi moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lañ doon wax nan ko boy tuddu yalla bul wax ci kaw kon momu yenenbi bi moko jago del beural del yelu del yelu parce que lan parce que yow boy jang alcorane boy manam ndax mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam jax jaxal munu ko dugg gis nga même boy zikar buñ né ko boy lazim ni werd fo xamantene mbolo ma dafa né d'accord motax mu dafa mu wax was waaw waaw mbolo mi suñ fa nekké di waxtané lenen ak yoy wala yoy da nga yikiti sa bat touti lolo tax ni koy diglu ba nga xamantene di nga deg sa bat yi ngay wax sino nga wax ko sans ngay sans ni voilà mais tamit do wax comme wirdu bokoy def do wax bismillah rahman rahim alhamdulillah do def lol la wirdu sokoy def da ngay do na bismillah am salamine dana yeungatu rek ak ki mais do deg maintenant nak su nit ñi ki wé da ngay yekiti sa batul su fa nit ñi nekké comprendre fi tamit non la démé yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lañ ko diggal mom lañ ko mom mo jago diggal gi ni wal ben tontu la ci tontu yi ni d'accord parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom de toute façon kenn mënu ko jox joxal te ay xalaat yu ñaaw mënu ñew ci mom rot ci mom mais ki nga xamantene nak yegul niveau bobu mom mu jang alquran mom muy wax ci kaw mo gën ci mom parce que de toute façon moment bi ngay wax ci kaw moment bobu tu es moins distrait par d'autres choses manam yenen yi duñu la préoccuper de telle sorte que duñ la yittel di la soxlaal de telle sorte que ngay mën di hein deug voilà mou lay jox joxal ak xalaat yu ñaaw yi di ñew ci sa xalaat ci sa xel lool ben tontu la benen tontu bi tuddu ko yenen ñaari mais moy comme tontu yi tontu won ci yi ci dess moy ne limi tek moy na nga bul yekiti sa kaw sa cadre torop manam bul yekiti sa cadre torop benen ñettelu tontu bi moy su fekente ne man nga zikar ci toroxlu mo gën lolou ñettelu tontu ngo moy su fekente tamay zikar manam may zikar su fekkent le fait que may wax ci kaw suma naré xagn toroxlu gi parce que le fait que may wax ci kaw mën na tax ba nima warono toroxlo mbir mi zikare ko ci sama xol bi yëngatu walé du mëna né du deug bu dé lool la kon nak zikar ko ci souf and ak sa xol bi yëngatu walé mo gën amna ñentelu tontu amna ñentel moy le fait que zikaru mbolo taxul ñu wax moy zikar man kessé rek mo tax ñu wax parce que sik neeku ci ñu buñu dajalo di zikar wara zikaru mbolo ñun ñëpp dañu wara yëkati suñu kaddu lool benen tontu la ci moy kon zikar man kessé mo tax muy wax mais zikaru mbolo da nga yëkati sa kaddu muy ñent tontu yu mëna ne wallahu a'lam amana amna yenen waye tontu yi taxnu manam du nekkone préoccupation pour meuna pour djok ci pour di ci wax legui mu ne wa amma wal jawab tont nak fil ayati saniyati ci ñaarelu aya bi min wajhayni ko ci ñaari wala la am ahaduma ben ci ñom ñaar nak anar rajah moy li not fi tafsir ci firik al i'tida jalgati gogu mom tuddo sa borom ci toroxlu ak wacce sa bat Allah wala ak ragal ko wacce sa bat wala ragal ko ha lolou té bul ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala sopul ñi jelgati mu ne jelgati gogo au lieu nga firé ko comme di wax ci di biral ci ñaan gi amna mu ne li gëna wër nak ci tafsiru ci firé el etida jelgati gogo moy an yu jaawisa moy mu jéggi al ma'mur lañu diglé bi ci mom wa yaxtari' te muy sos ha daawatan ay ñaan yo xamantene la aslalaha amul ak ciosan fi shari'a ci sharia moy kon benen tontu moy ngay jalgati giñ lay tere fi moy jalgati moy ngay jigi dayo liñu digle ci ñaan ngay sos ay ñaan yo xamantene amul ciosan ci sharia d'accord ay xéetu ñaan pas ñaan gi ci jëmi bopum parce que dafa am il faut faire attention nit amna droit ñaan parce que xam nga ay bi comme niñ koy gisé ci ñaaral ton bi moy ci ñaan lay wax wudu ñaan leen la wax wo leen rabbakum san borom ta darran gën andak torofu wa khifatan ak ragal ko manam ak wacce sabat ndax manam wacce sabat bobu nak hadith bi ci dess lim waxon moy moy bu len yuuxu ci kaw kon téréwul wax ci kaw mais yuuxu ci kaw lay téré ndax sa borom bugul kuy jalgati légui mu ne kon jalgati gogou limi manam mu limi tekki du wax ci kaw mais moy ngay sos di ñaan au lieu manam di ñaan ñaan gu wuté ak toroxlu parce que xam nga nit ki en fait objectif ci ñaan d'abord moy établir lien bi am entre yalla ak jambi entre jambi ak boromam lolou moy objectif ci ñaan ndax sa objectif dafa wara nek ki ngay ñaan mais warul nek li ngay ñaan objectif ki ngay ñaan la du li ngay ñaan lien bobu ngay établir di gey ngay deugural ak yow ak sa borom Allah hein subhanallah entre bour ak jam voilà nga and ak kon toroxlu wacc sa bop doye dil sa bop ci kanam subhanallah legui kon da ngay gis ne bu ne yalla sopul ñuy jalgat mune liñ koy firé li ci gëna dëgër moy ngay sos ay ñaan yo xamné da fay contradictoire ak toroxlu gi manam boba jalgati nga boba ñaan gogou du am ci sante sharia comme lu déme neké ngay sos ay ñaan yal na nekku yonent wa lolu mo wala ngay ñaan alkandik nit ko xamni defu la dara wala ngay ñaan lo xamantene ak togn mo ci laqatu ak yu mel non koku yaata dala motax mu ne yalla sopul ñi jalgati du deug lolu ben xal lolu moy ben firmi moy kon façon ñaan bi benen bi moy ñaaral bi kon moy ñaan go xamantene nit ki daf koy def di jalgati li nga xamantene manam mom moy toroxlu wul manam dafa contradictoire ak toroxlu gi haqiqatan manam moy lan moy nit kuy ñaan di toroxlu jël xolam aj ko ci borom subhanahu wa ta'ala won ko ne ko yow yaay borom bi man jam rek la te dama ngi ni toroxlo ci sa karam bokul ak legui nak yow nga koy ñaan ni rek di wax ni ci kaw sans nga bayyi xel li nga xamantene mo mo toroxlu wala ngay jëfëndiko ay baat yo xamne day contradictoire ak toroxlu manam kon bu ñëkk bi moy jalgati bi manam moy da nga wax lu bokut ak lu am ciosan sharia bi ñaarel bi ni moy dama wax lo xamantene ni mako waxe da fay wutek may toroxlu manam toroxlu gi dama koy tek ne bo wa damay jalgati benen bi moy ne yalla soppul ñuy jalgati benen tontu bi moy yalla soppul ñuy jalgati moy ñettal kon soppul ñuy jalgati manam moy soppul nit ko xamantene jappé wul bopam jaam di toroxlu ci kanamu boromam kep ku deful lool xamal ni mi ngi jalgati kep ko xamantene jaamu wul yalla toroxlu wul ci kanamu boromam mi ngi jalgati parce que ad du'a o tamit du tek ñaan kesse mais day tek al ibada comme niko yentou sa sama wax inna ad du'a huwa al ibada ñaan moy jaamu yalla manam fi du'a mëna tek jaamu yalla té lool bari na lu mu ñëw ci alquran comme par exemple wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala waxna rabbukum sen borom neena ud'uni jaamu len ma astajib lakum manangul len li ngeen may jaamu kon ud'uni jaamu len ma yentou sa sa mo ne lool lay tek té dayer ay bi daf ko confirmé mune innal ladhina gaam li wër bor moy gaam na yastakbiruna ñi ngi reey reey lo an ibadati wulif jaamu ma manam moy kon ñima dul manam parce que ki jaamu kenn daf koy laacc daf koy adresser parole wala ay acte ci bir lool yoyep xétu ñaan la tay bu may julli sama julli gi yep xétu communication la bu may mak borom bi du deug ha ñaan ay ñaan rek la danaka ñone ci bir sama julli gi yep ay ñaan na ci bir liko dalé ci fatiha bi may ñaan du'a istiftah bi ñaan la suma seggé xétu sabbal bi tamit ñaan nga ci bir suma sujjoté damay ñaan yalla ci xétu sabbal bi yoyep amul dara lu damay ma ngi ñaan di communiquer ak sama borom kon lolu moy ñaan moy ad du'a moy al ibada moy jaamu yalla kon nak le fait que moy jaamu yalla manam ma jalgati manam jaawu mo yalla wo ko di communiquer ak mom en tant que di toroxlu sa ci kanamam wacci sa bop lolu mo ma ngi lan ma ngi jalgati suma deful lolu yalla nak ne soppul ñi jalgati lol kon benen deg deg la muy ñaata muy ñett والثاني نيارال في تقدير التسليم في تقدير تي بونو ناتالي التسليم ووماتو نان نفال ايتو مانام ني نان ووماتو نان داكور كني مانام بيرل كي مانام الاعتداء جالغاتي ليمي تيك موي بيرل يالا سوبول ني جالغاتي موي ني بيرل نان نانغو صاح لول ميم بون كو بون داكورون parce que dafa bok ci nit ñi tegg manam nit ñi contre argumenter voilà wala di ñi démontrer ne que waji lim wax lu li moy même bu dé lim wax du nonu nga d'accord que ni nga ni supposons que li nga wax li la voilà une façon d'argumenter voilà nañ supposer né li nga wax li la après nak ben nga commencer wut ay contre voilà lool lañuy wax at taslimul jadali taslimul jadali voilà moy suñu d'accordé mais li waral nga d'accord yow do en réalité d'accordo mais wérante bi motax nga d'accord nga ne ko nañ d'accord ci li nga wax waye kon bu boba nangam ak nangam ak nangam deng ñu ne nañ d'accord que ni li nga wax lool la bu dé d'accord nañ ko nañ natalé ni d'accord nañ lool que ni jalgati gi moy lan birul wax ci kaw mune fal ayatu ay bi fi du'a ay ci ñaan la wax la fi zikr waxul ci sikar ci ñaan la wax waxul ci sikar wa du'a uté ñaan bi khususihi ci jaglem al afdal bi gën je le gën mom ñaan particulièrement ci mom le gën al afdal fi ci ñaan manam le gën al afdal le gën fi ci ñaan al israr moy biral moy moy yelu li anno ndax kat mom bo yelu ci ñaan aqrab mom mo gëna jégeñ ilal ijabati ci ñu nang ko wa min thamma motax sax ci bobu le buntu istahabba ci la sop ci la soppe istahabba ci lañu soppe al israr biral yelu bok yelu moy wax ci souf bil isti'azati ci isti'aza moy muslu fi salati ci julli ittifaqan ci luñu doppo moy a'udhu billahi minashaitanir rajim nga wax ko ci souf doga wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah manam gis nga buñu ñi ñepp ñepp d'accord nañ ci ne sop nañ manam ne a'udhu billahi minashaitanir rajim dañu sop rek nga wax ko ci souf boy julli wa doga wax bismillahir rahmanir rahim dua istiftah dua gis nga ñaan la dua ul istiftah ng koy wax ci souf wa Allahu akbar ni boko waxe ci kaw non boko wax ci kaw yaqul julli mais sop liñ sop la d'accord tabarak asmu rabbika ta'ala subhanaka allahumma bihamdika tabarak asmu rabbika tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka lol ben façon la benen façon Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama naqqa thawb al-abyad min ad-dunas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'a wa thalj wal barad wala bok benen façon hamdan katsiran tayyiban baraka fi bitil wajhtu wajhi lilladhi fatara samaa'a wa radaha fa ma'ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin et cetera أعوذ بالكل ولا أعوذ بالله من همزه ونفثه داكور يويب ونفخه يويب مونغو كو ديف ولا غا كومونسي بسم الله فوالا ابنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسوف بسم الله الرحمن الرحيم اوكي مي كون نان بون نانغو وون لي نين واخ صاح مير مي تي نيان لا واخ تي تي نيان لا واخول تي ci sikar ci sikar te ñaan nga def ko ci suuf mo gën nga wax ko ci kaw parce que ci la nangu ci la ñaan gi gëna nango torox lu gi ci lay gëna amé bako nañ ci d'accord d'ailleurs ci buntu bobu ci lañ soppé ci lu boroxo yu depp a'udhu billahi min shaitanir rajim bi nga ko wax ci suuf au lieu nga ko wax ci kaw d'accord ha nga xam da ngay muslu ci shaitan no argumentation dafa am yoon voilà da fam yone doko defé n'importe comment voilà nañ d'accord wa on est d'accord mais ci ñaan la wax ayé bi ci ñaan la wax waxul zikar donc ñaan dafa gëna particulier dafa mu particularité ci wal go Allah du dog ok xam nga ayib yi tamit mbir mi tam non la dama rek manam haqiqatan buñ doon xol dinañ ci gis yeneen yi tortu comme ayib bu ñëkk bi intaha fi la wax di yam munewa legi nak mu ngi dugat fenen munewa min kalaami bokku na ci kaddu sayyidi alina al khawas rahimahullah radiyallahu ta'ala رضي الله دكور ولا ما يقولون احد رسول الله فوالا en fait borom kashful qana lay tokhal waxam ba legi instant bi day tokhal batay waxu borom kashful qana mune wa min kalam bok na ci kaddu sayyidi ya alina al khawas rahimahullah radiyallahu anhu yambaghi yelona lil murid ñel talibi an yadhkura ti mu tuddu bi quwwatin ci katta tamatan bay ajumat mal jahr and ak di biral fa innahu ndax kat di tuddu ak katan gu mat manam and ak fulla ak di biral lolu ashadu mo mo gëna tar tasiran ak jeexital fi jame ci dajale shatata yi nga xamni ñoo manam ñoy tasara qalbuhu xolam manam lepp lo xamne xolam dal manam moy dal lepp lo xamne dafa na non disperser wu ci xolam lepp lepp ñu dajelo ko ci biir xol bi concentrer ko ci mu nek ben kanu manam pour canaliser ko manam li gëna yello ci talibé bi moy mu andak rigueur andak force ci ñimi bu mat seuk ci ñimi zikara fulu gu mat seuk mais aussi mu andak birul lool mo upp doole wayam baghi te yello na la ho ñel talibé bi aydan batay an yadhkura ci muy zikar ma ajamatin andak mbolo muy zikara mbolo yu wazifa par exemple hadara juma nga diko def ak mbolo fa inna li wer wor moy zikrul jamaa zikral jamaa zikru mbolo aksaru mo upp taasiran ak jeexital fi rafa ci yekiti al hudubi ki ray zikru mbolo mo upp jeexital ci yekiti ki ray comme niñ ko waxon ci jotta bi wess li kawn de toute façon lolou ñun ñep setlu nañ ko li kawn ndax nek gi mu nek al haqq bur yalla bi deug taala kawenam shabaha melalena al quluba khali bil hijarati ti khair comme niñ ko gissewon ci jotay bi wess tam ni borom dafa melale xol xeer lu buñ ko bëggee tak ben nit di door rek mais bu ñepp dooro dooy ci lay gëna gaaw toje du deug wa ma'lumun bok na ci liñu xam an wala xam nañ liñ wa xam nañu ne an al hajara naka khair la yankasiru toj illa lul bi quwwati ci katnu jamaatun bolo fa kadhalika niki non qasawatu qalbi wo xol la tazulu den illa lulul bi zikri ci sikaru jamaat mbolo mu tamay na ñay dajalo ala qalbin ci xol waahid ben ñepp dajalo di waxando ñepp ci xol ben xol kess li an rax li wer wor moy quwwatul jamaat katanu mbolo ashadu mo gëna tar min quwwati ci katanu shakhsun aw nit waahid bay ken wa amma dal min haythu sawab ci walu yol nak mom buñ ko doy xol lol le moy côté jeexital gi leg buñ ko xolé ci côté nak legi nak tiyaba ya ngi cey jele fa li kul ñel nak kep kenn ci mu ñuy ci karando ci mbolo bi sawaba yolu nafsihi bopam wa sawaba ak yolu samaa diktal gi mi diktal rifqatuhu ñi nga xamanteni ñom la don andal andale ñoy ñoy andale bi di ci kar lol leron na tamit intaha fil wahd yam munaw fil bahr al mawrud fil mawathiq wal uhud imam ash'arani inshallah yaddal li shaykh niel serign bu magba han abul mawahib abdul wahhab ibn ahmad ash'arani radiyallahu anhu mun akhadha jappna alayna ji ñun al aad ko lere ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam an nakuna dañu wara nek ño xamne hayinina han dañuy tatagal dañuy tatagal manam dañuy woyof fi yadi ci loxo ikhwanina han ikhwanina suñu mbokk al muslimina way manam wo mat yu julit ñi ma fek lam yad'una wo wuñu ñu ila mazmumin ci lo xamne dañ ko ngagne luñu ngagne la sharaan ci sharia manam bok na ci kolere yi fasante ak yentibi sallalahu alayhi wasallam moy dañu wara nek ño xamne dañuy noy dañuy woyof ci kanamu julit ñepp ci loxol kanamu julit ñepp feek nak ñom julit ñi woowuñu ci lo xamantene ci sharia ci bopam bëgg ko wa fil hadith bu nek na ci hadith al warid bay ajrar fil amri ci ndigal bi taswiti ci yemale as-sufufi sapé hadith rodna nak ci hadith bi nga xamanteni mom moy diglé ci ñu yémalé sapé no nan wala yi nu noy leen ah fi yad ikhwanikum ci seen loxoy mbokk manam noy leen seen loxoy mbokk yi walam xamal ya akhi yow sama mbokk min jumlati leen bokk na ci mboloy manam ak noy gogo non bokk na ci innaka naka moy yow iza dakhalta bo dugge ala jamaatin ti ngolo bo xamne yaskuruna dañu tudda Allah bur yalla ta'ala ji kaw ja ala tariqatil magharib ci yonu magharibay moy occidentaux yi manam magharibay moy comme marocain yi wala wa côté yoy aw wala bok al ajam ajam ajam moy ñi nga xamne duñu ay arab té ki wuñ sen culture du arab tamit moy comme wala fi wala subhanallah wa wala wala persi wala subhanallah sen culture okay nekul arab mané wala fi wala aw wala bok ashara ash-shanawiya no no shanawiya aw wala bok ar-rifa'iyya tariqa la shanawiya wa tariqa wa ash-shanawi ar-rifa'iyya moy rifa'iyya aw ghayruhum wala yenen ñu dul ñom bok na ci moy bo ñewé ngay fekk la ñu zikar antas ko rocci nga zikar ka ahadim kem kenn ci ñom fi naxamati han ci ni ñi jangé niñ koy wa niñ ñi zikar xam nga kenn ku ci nek gis nga tay bo dem ci tukuleur yi bokul ak ñun ni ñuy zikar sel lu gal gisul won wala wala ñom bo demé bo tamé zikar ñun biñuy def bo nekk ak ñom do ko xawa man wa wala bu legi nga xol par exemple face ñom ni ñuy zikar fofu nga dem manam côté yu nekk dafa am façon lu ñuy zikar waaw do ko xawam do ñun mais toute façon ño xamni ni par exemple dañuy ñew lu ñew bok ak ñun hadara par exemple wala bok ak ñun wazifa dañuy ñew ni no wa Senegal wala ñun dañuy ki yeen seen boss dafa wuté voilà waaw ñom li ñuy wax lañuy wax mais sauf que ñun suñu intonation ak suñu façon de faire day wuté ak ñom waaw waaw parfois même bo tukki rek nga dem Marseille wala benen dëkk rek dañuy gis une petite différence bon c'est relatif par contre différence c'est relatif parce que yépp comme watti waawon nit ñi défé la mais amna yo xamanté ni mom da ngay remarquer bu baax différence bi moy bo démon ci tukuleur yi hmm ah mo musoo gisi caractère couleur yi ah kon lool motax mais so démon ci tukuleur dang koy remarquer bu baax sax wala suñu mbokk wa ah wala ñassé ni exactement wala no wa ñoo sa déme par exemple gis ni ñi ci carré da ngay gëy da koy remarquer wala nga dem face bo face wa ñe seeni comme wa face lañu def wa ñom si ñom ni ñi jàngé non sa war faté bi yoy wala face non lañ koy jàngé d'accord si d'accord donc ñom seen boss da fay ki voilà amna bo démé nak par corps algérien yi ñi gis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man da ngay gis ñom niñ koy défé lool tamit yow boko tambul non soko tambul mom day compliqué manam kenn ku ci nek ak ton bi ngi utiliser man nak japp na ni bon wa taw ñu gëna neex la ñom niñ koy japp ñom mais c'est vrai ñom mais c'est vrai aussi boy gisé ñom niñ ci carré dafa neex façon ci carré bobu niñ koy défé ak niñ daanelé ak fi ñi yékété yoy non dafa and ak ar mo xamne mom tarakallah tabarakallah lol na nga tam rek non c'est parce que aussi non boko dégué tam nga ba nga démé ci tukuleur yi ba nga ñu sambok calculateur yi mom ah mom ba xawna mais bon mais doko tam soko tamul doko mëna dedes soko tamul da ngay wacce sa bat tu es obligé parce que sinon da nga len yow sa bop da nga len di jax jaxal parce que mon do meuna ni ñi waxe ni ñi waye yow do ko man ni ngi koy jang té façon ton bobu do obligé la parce que xam nga ñun ñepp tay buñ togon na nañu kat la ilaha illallah non day compliqué c'est vrai que tukul leer da naka lool lañu def nak la ilaha illallah man ni ngi koy waxe dal ñom dal buñ koy volé xawma mais buñ koy volé bon tu as l'impression que ni dañuy wax ni rek même boudé amna un peu de ton ni mais melul comme non tu as ni mo dakh fouf sax fouf mais fouf waaw tu penses pas que en fait ci carte bi wala niñ koy défé amul rapport en fait ak langue bi ngay lak je sais pas non en tout cas ñun par exemple wolof yi sénégalais yi domaine général comme niñ koy défé ci jakké yi ngoy dégg ni par exemple lol domaine c'est parce que manam origine bi tiwawon la ngoy déggé non ci jakké yi c'est parce que origine bi tiwawon la mais nonu muy nonu ñukoy défé nonu ah ah bo démé ci yeneen dëkk yi duna non duñ ko wayé non duñ ko ci carré non taw mo xam jawharul kamal bi la mo xam safar mo sax mo xam istighfar la mo xam la ilaha illallah mo xam allah allah bi la du ben du ben mais sou reñ ni comme ni nak melna solo tariqa tamit dafa am ñoomit seeni sikar yu ñu tam di ak niñ koy defé xol tay xol burdu mus nga deg yenen cassette yu way burdu yenen yu nar yi ay nar def ak yoy dedet oy ah boko deg kon nak nga comparer ko ak ni wati wawon di burdu legi man wati wawon rek la melna comparer bi seigne babakar modela ñoom seigne man so ñu rahmatullah ñoom niñ doon burdé nga comparer ko ak tay wa ak tay dedet nga comparer ko ak ñoom allah jabb du burdé modela amna différence gis ni ñoom ñaar seen façon burdé gis nga ni amé différence ok té même kër gi la da façon yi day wuté té façon niñ koy woyé rek burdu bi rek dafa am différence mais ala kulli hal ni ñu zikara dal bu wuté selon dëkk hein ñu wuté kon ci niñ koy manam niñ koy woyé nonu wa sawti ak baat bi ñi jëf manam ni ñi yëkëté baat fi ni ñi waccé fi et cetera ak baat yi rek wala yeen ngeen wala intonation sen ki sax mëno lu parce que par exemple ño xamantene sen baat naturellement day sew ño ñew bu sa baat di sew boy ñew nek ak ñom mëno and ak ñom ci yenn ki et cetera ño xamantene non tamit contraire mëno wala na nga and ak ñom mëno wala mëno te lolo mëno hein mune na ngay and ak ñom kon ci zikka mais andal ak ñom exactement ci niñ koy woyé ak baat nga yem ak ñom ci baat muna wala tu khalifum te bulen wute ak ñom bul wute ak ñom manam bul fa nek tok rak yow baña zikar wala ngay wax ak ñom wono bul wute ak ñom moy bul wute ak ñom fas li ngay wax wala façon bi ngi koy zikar comme ño xam tane liñ xam la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah yow affaire bobu neexula xeyna xamugo tamugo nga ñëna la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah parce que lañu ci carré ñu voilà alors que ñi neneen lañu défé la ilaha illa allah la ilaha illa allah yo mëno lool yo wala bobu neexula nga def bé da nga leen mu nekkon fatu sawu bu ko defé da ngay jax jaxal alayhim ci ñoom manam da ngay jaxassé affaire bi day am doot amati ordre fatu sawu té bu amul ordre day lan day désordre day du neex day nekk du genre cacophonie quoi voilà cacophonie bu metti moy fayal voilà mu ne kon bul defal non andal ak ñom ci air bi ñi jangé ak voix bi tamit yamal ak ñom tamit ci niveau bi bude ñom dañuy wax ñaar nopi wala ñent nopi wala juroom nopi wala par ben lañuy wax andal ak ñom ci niveau bobu tamit ñeme Moustapha man ak yow rek fekk na la keur Seigne Omar fi ngeen di wazifa mais mënu mon top ki bi rythme bi ba nga mayne ni la ñent la ñun ñi voilà ñent lañ voilà duñu def juroom ñun ok muna wala tasku tebul nopi fayu futaka bu ko defé dana la rëcc dana la faddu ajra zikri yolo ci kar muntaha xlem moy bo ñëwé tamit bu ne ah comme ñi mën dal dumay faral duma man erreur bu graw la bu ñu bari di def dañu gis su ñëwé ci mbolo mo xamantene ñoom dañu tamé neneen ñu ci kar ñu ñëw ci mbolo ñoom dañuy nopi duñ wax même bu dé mën nañu dañuy nopi ñu lutax nga nopi parce que tamuma ni ngeen di zikare yeen dédé waaw mais nga wacc sa bat rek yow andal ak ñom nga wacc sa bat peut-être mais bul nopi parce que yolu zikr la lay recc kaddu gi Cheikh Omar radhiyallahu anhu moko moko astaghfirullah moko tokhal waye daf ko tokhale ci al bahr al mawrud fil mawathiq wal uhud bi umar sha'ran radhiyallahu anhu du deug waw wala bok ah wa si si mom ci bopam moko tokhal dako tokhal kon du waxam wa wa fi parce que wa fi le commencer voilà gis na ci ben ijaza bu imam ash bu cheikh sidi ahmed sukairi radiyallahu anhu ci ijaza bi ñu laaj ci bir manam wala bok ay laaj lañ ko laajale muy tontu ci bir laaj yoy fekk ci ben buntu ijaza la won muy tontu ci laaj bobu non wala ay laaj ak tontu door ijaza dedet astaghfirullah ay laaj ak tontu la won ci bir tontu yi ñu laajale ko par exemple ku fekke mbolo bo xamanteni duñ ay tidjar ñuy zikar est ce da ngay zikara wala ak ñom parce que bu fekkentene waw la parce que xam nga tuddu na fi shanawiye tuddu fi rafaiye wa do la mune wa kikoy laaj ne ko cheikh omar fouti radiyallahu anhu li la indi manam wax ji ni ak lolu nuñ koy tonto mune dede sidi sukeri radiyallahu anhu dal ne bu len bul zikarando ak ñom mom lolu wax dal ne nak amare mah mom mune amna serigne yu mu fekke jamono mom ño xamne yu mu dajal dañ ne ko arrimahu fihi kullu shay'in fihi kullu shay'in illa at-tariqa lepp ngi ci bir mom dess tariqa bi mune nak mu tek ci ne waxumako pour toutal kiko bind ndax xamnañ ni kiko bind ku mag la radiyallahu anhu non la ko wax waye kiko bind waye tire bi ci bopam leg leg day indi ay passage yo xamantene manam wa tariqa bi dañuy gis ne dafa wouté ak ñom ci point yoy ara moy serigne mi mom li nak bo xolé té deug li cheikh omar wax radiyallahu anhu waxul parce que tariqa bi liñ la ci téré parce que tariqa bi limi téré lan la moy ngay teub ci ñeneen ñi mais daf ni bu fekente ne ba paré li du waxam mom daf ko toxal té bimu ko toxal daf don daf ko toxalon pour woné zikar mbolo ni mu amé solo pour wax rek ne borom xom xom yi li lañ ci wax nitu yalla yi radiyallahu anhum li lañ ci wax lolo taxal mu taxal wax ji voilà voilà indi wuko pour wax ne wa tariqa bi meun nañi dem di fekke ji zikaru ñeneen ñi mais ça a été interprété ainsi voilà d'accord lolu ben la ñaarel bi ñaarel bi moy Cheikh Omar radiyallahu anhu même bu fekente ne mom ci bopum daf ko soutenir wax ji dañ nan mom zikar bi la wax parce que tamit le fait que ñu tok nga fekke ñeneen di zikar rifa'i wala qadri wala ñeneen ak ñeneen ñu dul ñom naqshbandi et cetera par exemple ñuy wax Allah Allah Allah yow nga fekke len ni ñuy defé non Allah Allah yow nga defo ndok ak ñom yo yo lu zikar ngay yene wulo sen tariqa ñom di zikkar sen zikkar tariqa yolu zikkar rek lolo tax mu ne tebul nopp parce que bo noppé yolu payu zikkar da lay rëcc té tariqa bi dinañ ci ñëw inshallah wazifa tay par exemple wazifa bu ñëkk bi ngay def koku farata la ci même journée bi nga defaat ci yenen ñaarël wazifa fekk benen mbolo wazifa nga wazifa waat ak ñom koku dañ ko sopp muy ñaar ñettel bi yolu zikkar kessa nga yaw ñettel bi nonu manam lu upp ñettel bi jëm kaw bo defoon jooni wazifa ci bëm bis bi yolu zikkar kessa nga am do am yolu ku wazifa wazifa lan tariqa niki nonu dañ nan cheikh omar radhiyallahu anhu même bu ko toxale même bu ko toxale té approuvé ko aussi dañ nan yo lolu mënuf nako gam gam le mënuf nako qiyasé ak li nga xamantene mom moy am ci nit ki bu fekke fukki wazifa par exemple ci journée bi parce que zikkar kessé na def def wazifa parce que liko war moy ben voilà ba par liñ sopp ci mom moy ñaar kon ay zikkar rek la def mënu dépasser exactement lolu mom moy tontu buñ amma li nga xamantene mom la sidi ahmed soukeri radiyallahu anhu wax mom daf don amana daf ci tontu won li pour won nit ñi manam pour moytandiku lolen manam vraiment manam pour wone len fi rangé gi nga xamantene moy chapitre ban bi don wax ci ne dañu wara yom ci ben serigne kessé manam di insister ci sens bobu sir ahmed soukeri radhiyallahu anhu lolou la ci djublu won sik neeku ci ne sax d'ailleurs ci waxam dang koy gis ne mom rek lolou la ci djublu won legui nak mu dess cadeau gi nga xamantene mom la wax ne rimah mom lepp ngi ci bam dess tariqa bi ne seenu ñi ñom ñoko wax mu ne lolou wañiwul dara ci geud bu mak ak fonku gi ñu fonku respect bu reuy ak manam magal gi ñi magal borom téré bi radhiyallahu anhu wañiwul ci dara sauf que rek dañuy wax liñu fekke ci suñu serigne liñ ñu net liñ ñu wax loolu tamit amana li nga xamantene mom lañ ci mëna gis moy ne manam da fay wané ne objectifu téré bi du won tariqa bi kessé parce que wax nako ci njaal ben ci rima chapitre 1 bi mu ko bi daf ni sama objectif moy défendre nitu yalla yi kon nitu yalla yi de manière générale dafa joxe exemple ci tariqa bi kessé léral ci walu tariqa bi yenn mbiri té bo xolé ñu ñëmo do expliquer ci deuxième partie bi voilà plus muy avancer voilà plus muy ñëw ci tariqa bi ci tariqa bi au début il voilà. parle d'une façon générale tout simplement donc voilà donc Sidi Soukeri radhiyallahu anhu ak serigne bi djublu wuñ ci il faut faire très attention djublu wuñ ci ala kulli hal doya de rimah tire bi d'ailleurs bo xolé ñom seen tire cheikh sir soukeri radhiyallahu anhu bo xolé mom tire bi tire bi lu dem nek kashful hijab ak yeneen tire da ngay gis muy mu magal fa cheikh omar radhiyallahu anhu ak tire bi rima te ci sik nek mom serigne mi ñom ñoy talibe cheikh radhiyallahu anhu parce que sir soukeri radhiyallahu anhu sir hadji malik moko mak mais mom mo gëna gattale ay cyallale ke sir hadji malik radiyallahu yaangi deug de manière générale sinon c'est rahaj malik tolon ak mom tialale ci yenn walbi d'ailleurs sidi soukeri dafa sidi soukeri même seigne babakar sax moko mujjé gennad manam mom mo mujjé gennad sax seigne babakar radiyallahu sidi soukeri xalé la manam ci jamono sidi rahaj malik radiyallahu and ak lolou borom tire yu mag la borom d'ailleurs ijaza la sayyid al-hatim malik sayyid al-hatim malik ci bopam moko ñaan ijaza mu ijazal waye sayyid soukeri radhiyallahu anhu ijaza bo mag ak mom sayyid al-hatim malik radhiyallahu anhu bimu koy ñaan ijaza biko sayyid soukeri radhiyallahu ak daniko dama bëgg ijazal ma ci tariqa bi nga ijazal ma aussi ci sa mbolim tire yi nga bind sayyid soukeri radhiyallahu anhu daniko budul won ne bo gisse ma gawtu jog bind ko damay bañ am luma dal merum yalla wala mbugalam wala daram dalma ci buma gawtu jeufese ndigal ndax ku mag ku melni yow ku am cieur ci yalla ku toll ni yow sayyidul haji malik yelowul muy am lu muy diggal ku mel ni man ma di ci yex li motax ma def ko waye mos xam nga ni ku toll ni yow te magge ni yow man ijaza luma la parce que dama japp ne man man na nek sa serigne mais dama la ijaza ngir yaakar ne soy ñaanal ñala ijaza sa ñaan man nga duggalale ma ci barke bu reuy bobu la yaakar Allahu akbar Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa hein wallahi li ngay wax ni rek ben affaire rek la ci jangi deug deug deug atra li nga wax yépp teggi voilà teggi wallahi bu mu am wallahi teggi bi vraiment teggi teggi bi waaw lolu lolu lako tambalé Sidi Soukeri radiyallahu anhu ku fonkon kon Sidi Hadji Malik la ku fonkon Cheikh Omar la radiyallahu anhu te and ak li gëna yéme moy Sidi Soukeri non Sidi Soukeri Allah Allah li gëna yéme moy mom musul ñew Sénégal mais ci du jinaaya du jinaatu mun sa subhanahu benen tere bi la way jappatu ma tour bi xamna après na mun na ma fatali ko wat ko ci biiru jotay bi bi mi bind ni nga xamantene ñom ñoy ñi liggey liggey bu rafet ci tariixa bi jamono ji mi dund mom muy defa senu ki bolé na ci Seydil Hadji Malik wala devant ne vraiment mi ngi tassara bu baax diine ci tariixa bi fa la ci Sénégal te ande Seydou Sikiri marocain la marok la dekkone wa mais subhanallah pour wax la culture bu large bi mu amone ne da fay wax sax ne mom man nima xamé wé dama récupérer lolou mom ci jëna la ko récupérer na lu bari ci bindu sir cheikh mouride diagne radhiyallahu anhu ak bindi talibé mi direct de yorna ci lu bare bare bare lo xamantene lo xamantene nima xamé wé sama bindu bop man suma bindé ni xamni li sama bindu la non la xamé wé bindu Seyd Cheikh Mouride Diagne Radhiyallahu Anhu ak talibé bi mu don andal ni la len xamé lima lim ci han waaw ni la len xamé ki manu yalla la ki manu yalla la bu ci tariqa no ak ci diiné ji non wala meron ci xam xamu diiné yi bo lo xoxo diiné non la ci mëna da shifa bu qadiya ashifa bu qadiya Sidi Soukeri radhiyallahu anhu daf ko versifier bamu jeex tak waw xolal li yalla di def moma qadiya ño dend fiñu len rob ño dend Allahu akbar radhiyallahu anhuma ño dend Allahu akbar hein hein ah bin nay tere ci almul hadith ci fiqh ci et cetera ci ay buntu yu bare bare bare ci grammaire ci lim bind mom ci tariqa yep mo fi upp lim bind hein waaw tariqa yep sir ahmed soukeri radhiyallahu anhu mo ci upp lim bind ci luñu joyal bokon na ci jamono pendant 3 ans nekon na khalifatul baqit khalifa bu maga mag bi nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko manam ci proposition yenenbi sallalahu alayhi wasallam le cheikh mouride diagne radhiyallahu anhu sampé mu nek ki nga xamantene lepp luy univers bi lepp luy jugi ci kenn ci di jugi ci cheikh mouride diagne radhiyallahu anhu bala mo do jaar ci kenn ci mom lay jaar Sidi Ahmed Soukeri radhiyallahu anhu ne serignam yi lolou lañ wax teki wul ne dañu doya dal rima mais limi teki moy limala wax sank walu bobu ne c'est que Cheikh Omar radhiyallahu anhu bindul won rima pour lolou l'objectif principal voilà. N'était pas ça n'était pas tariqa bi mais objectif principal bi moy défendre voilà yalla voilà mais sinon mbolam ku bind ci tariqa bi d'ailleurs le simple fait que ñukoy mool ak jawahirul maani doyna ça suffit pour woné ni ah li ci nek tay wax ci tariqa bi dañ ko baye xel bu wax effectivement te bo xolé manam comme niko waxe sank ñu mag ñepp ño xamni ci am nañ ci tariqa bi voilà buñu bind seen téré la budda voilà buñu bind seen téré fokk ñu nek wa fi rimah nangam seydou sukri tara nak ñepp ñu nek na seydou xol borom bu xatul mustafid seydou arab ibn sa'ih radhiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñum da ngay gis buñu toxal ay seydou mohammed kanoun ñom ñoy seydou mohammed kanoun moy serigne ñom sukri ci serigne mi la bok et cetera ak ñeneen ak ñeneen ñom ñep ku mu ci tudd ku ci bind téré day def référence ci rima seydou sukri radhiyallahu anhu fonko mi manam da fay manam mënul ñoñu non di nek ay serigne ak ñeneen ñi hein ñu mal ñom ñi nga xamantene mom moy seen serigne wala mu ñu bokk jamono yoy non ñoo ñepp nga xam dañuy comme Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñoñu nga xamantene ay kilifa yu mag lañ nga xamne ñom ñi ay bokk ay xarit lañ ay ñom ñepp ku ci bindu téré da ngay bindu téré la da ngay jël référence ci li rima di wax soit ci tariqa wala ci leneen ci diine ci rimah reference bu reere la lakin na qawli sayyidi umar tariqana mu'tamadun wa mu'tabar ko cheikh alhadji malik radhiyallahu anhu mi wax ci ben masala ndax ku wara tukki di nga bon manam ku wara tukki kuy tukki ndax mën nga abo julle tisbar rek mën nga jital sa werdu bi ngon gi mune cheikh omar radhiyallahu anhu wax nako ci rimah inshallah dañ ko gis mune mu indi wute yi ci borom xoxo mu tariqa bi wute mune waya nak waxu sama sang ba wala ga wala kin qawlu sheikh khana wala lakin qawlu sheikhuna sayyidi umar tariqana mu'tamadun wa mu'tabar waya nak waxu sama sang ba cheikh omar radhiyallahu anhu ci suñu tariqa bi dañ koy bayyi xel mot dañ koy sukkandiko ba par diko baye xel effectivement duñ dafa nek luñu sukkandiko diko baye xel te bo demé mbollem ñu bind téré ci tariqa bi xol borom turatul kharida mun yatul bu yatul mustafid ñom yeneen téré yi ñu bind ci tariqa bi yépp fathur rabbani halul aqfal ak yeneen ak ñoom ñepp dañuy dug dañuy déllu wat ci rimah ak wax cheikh omar radhiyallahu anhu ci rimah d'accord kon mënuñu non seydou sukri radhiyallahu anhu sik neeku ci ne jubluwul manam wax ju ñaaw ci walu gogo donc wax bi mom mu wax voilà jëlé ko ci imam ash-sha'rani jëlé ko ci téréem bi wa cheikh omar li tax mu indi ko fi voilà c'est pour wax le fait que ga fekk ñeneen ñi par exemple ñu xamni ni waaw ñu na xam bokku ci tariqa waaw wala bokku leen ni ngeen di jàng voilà bokku leen ni ngeen di jàng voilà nga and ak ñom bu de ma dama dañuy zikkat tuddu yalla rek lañuy def mais mënuñu interpréter wax ji voilà comme mom li ni par exemple c'est contradictoire ak li xew ci tariqa bi voilà ba ñi ñi di wax na ne que voilà rimah lepp mu ngi ci sauf tariqa bi voilà wax yoy par voilà d'accord et puis tamen mënuñu ko interpréter comme étant ni dafa bëgg wax né wala légui yow bu gaay zikara rek demal fekk ji leen dedet ñoom naqshbandi ak shazili ak ñoon buñu zikar yow demal ci yow nga wazifa ji kay nga xamne lool lañ la digël waye nak soko fekke nga tombé ak ñoom té comme yalla lañu tuddu la ilaha illallah lañu wax astaghfirullah lañu wax ay yoy subhanallah ay yoy lañu wax mais nga fekk leen nga zikkar ak ñom mais Moustapha yow sa xol ak li nga yéene moy xamanté yéene moy sa serigne voilà à partir de là exactement ñom dañuy la ilaha illallah and ak ñom nga la ilaha illallah xam nga fi nga fété exactement nga zikkar di nga am yoolu zikkar kessé loolu la lay wax bu ko défé yoolu zikkar bañ la rit parce que fo fekké fu ñu zikkar kan nga zikkar lool rek la loolu la ci djublu mais djublu wu ci manam ngay tok di deg nan gaay ngay sikar fa la ngay dem di fekk ji sikar yoy fekk mën nga wala djublu ci lool d'accord señ bi jeureu baxna wa baxna wa wallahi alhamdulillah minna wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ta'ala subhanahu wa ta'ala wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi alamin amin ya